ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו PU 99 FM אטמוס וקוקס בוקס back to back. Thank you. טראנס, ביל טראנס. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביו 99 וגיא סלמה מארח את אטמוס וקוקס בוקס. אתם מחוברים לרדיו ביו 99 FM, עכשיו רבע שעה כמעט אחרי חצות, בלי טרנס, למוצא שזה. אשר מאפטר מהפאצ'ה, אתמול, שמעתי שהיה די היסטרי שם. הם כאן, עכשיו דמו בעצמם, אטמוס, קוקסבוקס, פרנקי, וכמובן תומאס. הלו פוקס, איך אתם? הלו, הלו. גוד איבנינג. גוד איבנינג. איך היה הפליט לישראל? היה טוב. Good. It was good. How was the party yesterday? I heard it was a blast off. It was actually very, very nice. Yeah. Yeah. For me, it was a very big surprise, actually, coming in straight for the flight, coming into 3,000 people, full blasting. It was very nice. Oh, nice to hear. אנחנו כאן מארחים, אם אתם לא זוכרים לרגע, שני אומנים רציניים מאוד. בתחום הפרוגרסיבי, פרוגרסיב טרנס, אפילו קלאב. אטמוס וקוקסבוקס איתנו כאן עד שתיים בלילה. ביטרנס, רדיו ביו 99 FM, אנחנו בשעה הקרובה. נדבר איתם על הרבה דברים שיקרו כאן בעתיד. זה תשמעו מהם, לא ממני. www.bu99fm.co.il זה האתר שלכם. פורום ביטרנס. כנסו, שאלו שאלות, מה שאתם רוצים. אנחנו איתכם עד שתיים בלילה. לי קוראים גיא סלמה. תהנו.

major problem in Australia. מתוך את Unique Unknown, הדום השני של בוקסבוקס, אתם מחוברים לרדיו ביו 99 FM, ביטרנס עד לשתיים בלילה, מערך את שני הגדולים, אטמוס וקוקסבוקס. So now we're talking to Frank E. We have a project from Coxbox and Psychopod also. This is your second album, The Great Unknown. How much time did you work on this project? Oh, yeah, yeah. Forgive me. All right, now. Everybody can hear you. So how much time did you dedicate to this project? I mean, basically, Coxbox takes using a lot of time when we make tracks. It can take from 1 year to 1.5 years to make an album, at least. Right. We spend a lot of time. We spend at least 2 weeks, 3 weeks on every single track. I mean, we love to do it from zero on every track. Yeah. So we would like to use a week just creating sound before we even try to make music. So we spend a lot of time on it, yeah. All right. And this album took at least 1.5 years, I think. 1.5 years to give us the... Get it together. The great unknown. All right. And what about Psychopod, your other side project? If you can say so, a lot of chill out and ambient also when you make stuff with the Psychopod, when you're making the music. It's a different view to see what that you do. Yeah. You know, not always a trance and hard trance or something like that. No, it's definitely also the idea. I mean, we are kind of real musicians coming from bands and know how to play. And we love a lot of music and not only trance music. Yeah. So for us, we really want to go this way. And Ian, my partner, he's full into more progressive and house and a bit more nicer production. So for us, it becomes natural. We want to see... Because we want to kind of cross border now. We want to make crossover. Yeah. And this is what we want to use Psychopod for. All right. So we're going to hear in a minute a track of Psychopod from Atomic Collection, the first one of Atomic, Kiss the Future. No, the second one, please. Sorry. אז בכל אופן, שאלתי את פרנק מה הוא עושה, כשבעצם הוא נמצא בתוך מה שנקרא, בתוך הבועה שנקראת קוקסבוקס, וכמובן הרבה מוזיקה חדשנית. הם עובדים די הרבה על כל פרויקט, לפעמים שנה, שנה וחצי, בכדי לתת לנו את הדבר הכי טוב שיכול להיות, וכמובן לחדש ולהפתיע אותנו כל פעם מחדש. חוץ מזה, שאלתי את פרנק, הוא גם עובד עם הרכב נוסף שנקרא סייקופוד, שבעצם הפרויקט הזה הוא גם נותן דברים לאו דווקא טרנסים לגמרי, אלא גם Worldwide, מה שנקרא Ambient ו-Groovers, דברים שכאלה. גם מזה הוא מאוד מאוד נהנה, שם הוא עובד עם עוד שני חברים שבעצם מגיעים מרקעים מוזיקליים דומים אחד לשני, ונותנים פשוט למיינד שלהם לרחף למקומות אחרים. בכל אופן, זו הרצועה החמישית מתוך The Great Unknown, האלבום השני של Coxbox. אנחנו עכשיו מתוך Kiss the Future, הרצועה הראשונה, Kiss the Future, החלק השני, זה מבית האטומיק, זה נקרא פינג פונג. עוד מעט אני זוכר גם עם אטמוס, שנמצא פה לידינו ויושב נורא נורא יפה, לא עושה רעש. את אטמוס וקוקסבוקס. Thank you. stages in fun music. מה שנקרא פינג פונג מתוך Kiss the Future, החלק השני, Atomic Records. אתם מחוברים לבי טרנס ברדיו ביו 99 FM, השעה הראשונה מתוך שעתיים מיוחדות מוקדשות לאטמוס וקוקסבוקס, שבאנו לבקר אותנו כאן, ממש נחמד, מוכרח לומר לכם. כמעט 32 דקות אחרי חצות, עכשיו הגיע הזמן לומר שלום לידידנו היקר אטמוס, תומאס מליקי. Yes. Good evening, how are you? I'm very fine. Okay. So Atmos, what's coming up next from you? It's an album in October. In October. Finally finished it after struggling 3 years or something. 3 years for that album. Yeah. A lot of time. It is, but I had to find some way to get unique. All right. Without repeating myself, you know. And then yeah. It took me 3 years, I think. You're actually ready. That's I what have you say. One more track to produce and then I'm fully ready to release it. All right. Yeah. It has to be mastered and promoted, of course. All right. But besides that, it's finished. You know, here in Israel, a few months ago, you published out a new set to Phonocall Records, Atmos Most Wanted Present, Atmos Mixing in Action. Yeah. this set is not a trance style like you have come. You know, I would say that this it's more music, club, more progressive stuff. Yeah, perhaps it's a label on it, but I see. I mean, this music fulfilled the purpose of what trance means. Yeah, I mean, all if right. you listen to these tracks, even if they're house tracks, yeah, yeah, if you just give it a chance, I think you can find the trance. I mean, how the sounds repeat themselves and grow and overlap each other in the same way as trance should. You know. Yeah. So for me, the step from trance to actually, if you find good trancey house or whatever people call it, yeah, it's all not right. that big. I mean, it fills the same purpose, and I think I kind of, you know, gathered music from this bass a little bit, you know, to try to create something, you know, that sounds trancey. All right. So now we're going to hear your fifth track from the album, the first album, Head Clean. Spiral Tracks, one of their first albums, and Cosmophila distribution all over the world. So how much time did you work on this project, on your first album? Because I remember when your first track came out in Tip World, the Black compilation, the only process. It was a very, very unique sounds and very, very unique feeling in a party, you know. So how much time did you dedicate it to the first Head album? Clean, I think it was, I spent 1.5 years, I think. It came to me much faster than this album I'm working on now. It was more, you know, I had something in myself that I had to release, yeah? Yeah. But as I said, you know, to repeat yourself, you have to read yourself from inside and see, okay, what else can I do without repeating myself? I know what you mean, it's okay. All right, so this is the first album of Atmos. From Miad Miad נדבר איתו, let me just translate, please. שאלתי את תומאס כמה זמן הוא עבד על האלבום הזה, בעצם האלבום הראשון שלו, שהטביע חותם בזמנו כשהוא יצא וגם היום. שנה וחצי זה מה שהוא אמר, שזה די הרבה זמן, אתם יודעים, להקדיש ליצירה ראשונה, אלבום ראשון בכל אופן. וגם דיברנו קצת על אוסף שיצא כאן בפונוקול, כאן בארץ, בתוך הסדרה של Most Wanted, Atmos, The Case of Saints. Escape. All right. ואמרתי לו שבעצם הדבר הזה הוא לא טרנס, לא הדבר הזה, המוסיקה הזו בעצם, היא לא מרגישה לאו דווקא טרנסית מאוד מאוד, והוא אמר שזה לא משנה. כשהוא מנגן, גם אם הוא לוקח קטעים מתוך קלאב וטרנס וטרייבל ועושה מהם מקשה אחת בסט אחד, זה מה שחשוב לו כאומן. לתת לאנשים את הווייב, להרגיש הכי הכי נכון, ולא משנה אם המסיבה היא מסיבה טרנס, או מסיבת קלאב, או מועדון או בחוץ. זה בכל אופן מה שדיברנו כרגע, אלבום של אטמוס, אלבום הבא, החדש שלו, יצא ממש ממש בקרוב, אחרי עבודה של 3 שנים. הוא אמר 3 שנים, כי הוא אמר שהוא לקח את כל הזמן שבעולם בכדי לחדש לנו, לתת לנו משהו חדש שעדיין לא שמענו, וממה שאני שמעתי כבר, אני יכול לומר לכם, יש למה לחכות. זה עוד יפתיע. עכשיו מתוך Head Cleaner, הרצועה החמישית, אטמוס. גיא סלמה מארח את אטמוס וקוקסבורס. We'll be right back. B-Trans. B-Trans. ועכשיו בשידור חי אולפני רדיו ביו 99 FM. גיא סלמה מארח את אטמוס וקוקס בורס. שנקרא קלאסיקה, קלאסיקה, So nice, you named it twice. So nice, you named it twice. אמרתי את זה פעמיים. בתוך Joker Files, אוסף ישן אושן, אם אתם מכירים, אתם בטח יודעים למה אני מתכוון. זה מה שנקרא אטמוס ב-148, קצת תרון את ה-BPM, שיהיה לכם נוח באוזניים לשמוע את זה. אנחנו עכשיו שוב, Hello Atmos and Hello Frank, now I want to talk to you please with you about, you know, the Israeli scene. Yes. What do you think of it? You came from Europe, more progressive, more clubbing music, more gothic. I can say so, if I, thank you. More dark. More dark, yes. More dark music. And our, the Israelians, like we say here, is very, very happy. You know, the music is very, very melodic, very, yes. Very full on, yeah. I could call. Very energetic. What do you think about it? As an artist, you know. It has the same energy as heavy metal music, I think, you know. Heavy metal? Yeah, because, you know, the full-on music, for example, gives me the same shivers, you know, I used to get from heavy metal music when I was a teenager. All right. And, yeah, it's, I think it's cool, you know, they really get what the music gives them, you know, and... That's where all the happiness. For us it's very different because we come from Scandinavia, both of us, huh? Yeah. And music is completely different up there, so you don't have this melody at all. But the energy-wise you have it in here is amazing. It's amazing. It's amazing, yeah. You only find it here and in Japan. That's actually the two countries where you find Israel this kind of, yeah, Japan. This kind of energy. Yeah. The most karakhana country all over the world. Yeah, that was it. Yeah, yeah. All right. Yeah. Okay, yeah. שאלתי את אטמוס ואת פרנק, מה בעצם הם חושבים על הסצנה הישראלית בכלל, בתור שני חבר'ה שמגיעים מסקנדינביה בעצם, והם אומרים שהם באים מקרקעים אחרים לגמרי. בשביל אטמוס המוזיקה הזו נשמע את המוזיקה הזו, הג'אנר הזה במוזיקה, בטרנס, נשמע לו כמו יותר heavy metal, רוק כבד, זה מה שזה מזכיר לו מהילדות. ופרנק אומר בעצם שזה נותן נפח למסיבה, נפח אדיר, שקיים בעצם במסיבות בעיקר כאן בארץ וביפן. דברים כאלה הם כמעט ולא רואים, הם שמחים מאוד מאוד שזה קורה. I want to ask you about a good friend of us, קוסמה, אביחן לוין, who died a few months ago. Very, very... the Israeli Atmos, if I can say that. Very, very... his influence was very, very much from you, taken from you. What do you think about that? About the new album, if you can hear some tracks of it. I have heard the whole entire album several times, and I think it's very good. Very good, and I think I have so much respect for this guy that on my next coming album I already planned to dedicate one track to him by call it The Cosmonaut. Not like The Cosmonaut, but change the O against an A. Cosmonaut. You know? And it's already finished, you know. All right, nice to hear. So, yeah, I had a lot of respect for this guy. Thank you for his name and his family, if I can say that. שאלתי את אטמוס, מה זה התואר לקוסמה, אחד האומנים שיותר הושפעו ממנו כאן בארץ. אם הוא שמע את האלבום החדש שלו, אמר שהוא שמע אותו כמה פעמים, והוא הופתע מאוד, והאלבום הזה עשה לו ממש ממש טוב. למעשה, למען האמת, אומר אטמוס, הוא מקדיש קטע שלם באלבום החדש שלו לקוסמה, שיקרא קוסמונאוט, כמו קוסמונאוט, אבל עם A, וזה המחווה שהוא עושה ליוצר הזה בעצם. הנה לכם סקופ כאן בשידור. עוד סקופ, I heard that you're making some remixes, like Atmos to Psychopod, The Future. Yes, it was Ian and Frank who came up with this idea, and I said, okay, I can do it, but the only thing is I have to pitch it down a little bit. All right. And why? Because I just was in that mood of at that time that I wanted to do slow music. It's produced in 128 BPMs. Yeah. And you know, to love the thing I was doing, I needed to pitch it down, you know, and they say it was okay. So okay. I just went for it, you know. That's right. And now the remix is almost ready, but we can hear it here because it's unreleased. It is. אז שאלתי את אטמוס על עוד דברים שהוא עושה כרגע, לפחות מה שאני שמעתי כאן והבנתי בשיחה בין שני החברים, בין פרנק לאטמוס, שבעצם הוא עושה רמיקס לטרק מאוד מאוד ידוע של סייקופוד, והטרק, הרמיקס הזה בעצם יהיה טיפה יותר נמוך מהמקור, כי איך אומרים, נחה עליו הרוח האיטית יותר כאשר הוא עשה את המוסיקה הזו. זו הרצועה השלישית מתוך The Great Unknown, the second album of Coxbox. The second album, this is the number three track from the CD. Again we're with you, Frank. What do you think about the evolution of the music all over the world? You know, all the minimal things, full on minimal, it confuse you sometimes? No, not at all. I mean, I think actually now it's very exciting because now people actually accepting making music on machines, right. Do drum machines and all accept this kind of, you can work in this way. And now people also accepting you actually can make, you can take trance, house, and you can just mix all this different style together, and people accept it. And this I find very exciting right now. Right. I mean, for me, it's the time now to do crossover, to do whatever comes up, just coming in with new ideas, new. That's what I see, what we need now. All right. Let me just translate. שאלתי את פרנק מה דעתו על מה שקורה בכלל בסצנה העולמית עם כל הקטע של הפול-און והפרוגרסיב, המינימל, הוא אומר שזה מאוד מאוד מאוד טוב למוזיקה. הוא חושב שדברים טובים יוצאים מזה. כבר עכשיו יצאו מזה גם בעתיד. השפעות של קלאב וטרנס ביחד, לקחת הכל ולעשות את זה ביחד. והכי חשוב, אנשים התחילו להבין שמוזיקה עושים גם עם מכונות ולא רק עם כלים חיים, וזה מאוד מאוד מאוד נחמד ועושה לו טוב. אנחנו עם עוד מוזיקה, more music. עוד מעט נאמר לכם תודה רבה, אבל עוד כמה צלילים מתוך The Great Unknown של Coxbox. www.bu99fm.co.il, כנסו לפורום שלנו, שאלו שאלות, מה שאתם רוצים, אנחנו כאן בשבילכם עד 2 בלילה. שלישי באלבום שנקרא The Great Unknown. אגב, סקופ קצצה ככה, הצלחתי ככה להבין מפרנק שהייתה לו תחנת רדיו שנקרא קוקסבוקס, תוכנית בתחנתו שנקרא קוקסבוקס, ובעצם זה מה שמשך אותו עם השם לפרויקט הזה שנקרא קוקסבוקס, אותה הרוח. יהיה לכם עוד משהו נחמד. אנחנו רוצים לומר תודה רבה לשני החברים הענקים שהגיעו לנו לכאן לאולפן. Thank you very much for coming to visit us in our studio. You most wanted You're most welcome again, you know, if you came here, just came up. We will definitely come again. I wish you, personally, wish you good luck, wherever you are and whatever you do, and bring us more good music, like you always. We will. And if you have something to say to the people, the microphone is yours. Oh, rock on. Yeah, and we wish you guys good luck down here. You need it as well. Thank you very much. תודה רבה לאטמוס ופרנקי קוקסבוקס, סייקופוד. Good evening to you. אנחנו נמשיך עם עוד סט של בן שעה, כאן עד שתיים בלילה, ברוח אטמוס וקוקסבוקס, אתם מוזמנים להישאר מחוברים לקוראים, גיא סלמה, מיד איתכם לעוד שעה נוספת.